www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله. پوری تفصیل تو مجھے نہیں یاد لیکن حضرت عیسیٰ پر بیان فرماتے رہتے تھے, کبھی کبھی سنا میں نے. خیال میں لڑکے نے نماز میں انہیں آیتوں کو تلاوت کیا فجر کی نماز میں, تو اس وقت ذہن میں آیا کہ آج تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالی ہے. خدا کرے میں اس پر قادر ہوں, اللہ توفیق دے. اس میں اللہ تعالیٰ نے طریق بھی بتلا دیا ہے اور مقصود بھی بتلا دیا ہے اتنی آیت میں. جب ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا چند کلمات سے, وہی ابتلا اور جب آزمایا, تجربہ یہ لکھا اور جب آزمایا ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے, تو انہوں نے ان کو پکارا پورا کیا, انہوں نے ان کو پورا کیا. ان کے رب نے فرمایا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا اور میری اولاد میں سے؟ ان کے رب نے فرمایا کہ میرا عہد ظلم کرنے والوں کو نہیں ملے گا. کلیا بیان کر دیا, پورے طریق شریعت دین پورا آ گیا اس کے اندر, کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. معلوم ہوا کہ کوئی دولت جو ملتی ہے کچھ مجاہدات کے بعد ملتی ہے. جب آدمی کچھ مجاہدہ کرتا ہے تبھی اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ مجاہدات کے بعد ہی دیتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیے, نبوت کب ملی؟ مجاہدات کے بعد ہی تو ملی. اس وقت اختیاری مجاہدہ فرمایا تھا, اس وقت قوم سے کوئی تعلق نہیں تھا, نہ قوم ان کو مارتی تھی, پیستی تھی, گالی دیتی تھی, کچھ نہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں, دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے. طبعی بات کہ اللہ کو ابھی نبوت کا کوئی سوال نہیں, لیکن نبی کا دل تو پہلے ہی سے آراستہ پراستہ ہوتا ہے. کتنی مرتبہ تربیت ہو چکی تھی, اتزائی ہو چکی تھی, اتنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بار بار اللہ تعالیٰ کے مدح, ان کی تعریف کا دائیہ اور جذبہ پیدا ہوتا تھا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پر اللہ کو یاد کرتے رہتے تھے, ادھر سے کوئی ابھی ہدایت نہیں تھی. جو پہلے سے سنا تھا اسی اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بھی کرتے تھے, ذکر بھی کرتے تھے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کا دی حبے پر, خلوت محبوب کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ بال بچوں میں رہتے ہوئے چیز ہاتھی نہیں ہوگی, کوئی خلوت اختیار کرو. اس بنا پر ہمارے مشائخ بھی کہتے ہیں کہ کچھ وقت خلوت کبھی رہنا چاہیے. امام شافعی نے فرمایا ہے کہ ہر عالمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ورد ہو, فیما بینہ و بین اللہ. امام شافی کا قول فیما بینہ و بین اللہ, اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان میں ورد ہونا چاہیے خاص. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دی. کتنا ورد ہے, کس کا ورد ہے؟ پڑھتا ہے آدمی 20 سال کے بعد پڑھا, پھر پڑھانے لگا, کب اس کو خلوت کا وقت ملے گا؟ ورد کا کہاں ملتا ہے؟ یہی ہمارے حضرت فرماتے تھے ہے کہ بچپن ہی سے ذکر کا کچھ معمول رکھو. طلبا سے کہتے تھے بہت, کہتے میرا اختلاف ہے, پہلے اکابی سے میرا اختلاف تھا. لوگ اس زمانے کے وہ لوگ کہتے تھے پڑھنے کے زمانے میں ذکر نہیں کرنا چاہیے, کیا تم ذکر کرو ابھی طالب علم ہو؟ لوگ کہہ دیتے ہیں. اگر فرمایا ضرور کرنا چاہیے. کہا میرا اختلاف ہے. فرماتے تھے 20 سال تک فارغ رہتا, 20 سال تک پڑھا ہے, اس کے بعد فارغ و تحصیل ہو گیا, عالم ہو گیا, تو 20 سال تک ذکر سے کوئی تعلق نہیں رہے گا تو 20 سال کے بعد داخل ہو جائے گا وہ. یہ کہتے ابھی سے کچھ ذکر کا معمول رکھو تاکہ فارغ ہونے کے بعد وہ ذکر تمہارے ساتھ رہے, مطلب اس وقت تم ذکر پر نہیں لگا سکو گے. امام شافعی کا قول کتنا عمدہ ہے, ہر عالم کے لیے لازم ہے کہ اس کا ورد ہو, فی ما بین ہو وہ بین اللہ, اللہ کے درمیان ورد. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی وہی نہیں آئی تھی لیکن اختیار کیا خلوت کو, حب بیر اللہ ہی حب با ہے, یعنی اللہ کی طرف سے خلوت ان کو مرغوب کر دی گئی. اس وقت قرآن نازل نہیں ہوا تھا, نہ کوئی کتاب تھی بخاری شریف وغیرہ میں. ہوں اللہ جب راہبری کرنا چاہتا تو ایسی دلوں میں باتیں ڈالتا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات آئی, دل میں یہ بات آئی کہ اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے تو خلوت اختیار کرو. خلوت محبوب ہو گئی. اور کیسی خلوت, ایسے پہاڑ پر خلوت اختیار کیا کہ اب بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا. میں گیا ہوں اثر بات گیا ہے, ہم تھے عثمان صاحب سے منصور پارک والے. میں اس وقت کچھ ہلکا پھلکا تھا, میں پہلے چل گیا. اب میں بھی بتا گیا. میں نے کہا عبداللہ سے تم گئے؟ کہا نہیں. میں نے کہا جا ہو گیا. عبداللہ بھی گئے. بولے صاحب صحیح کہتا ہوں. اتنا وہاں مجھے سکون ملا کہ ایسا سکون مجھے اب تک نہیں ملا. جانے کے بعد ایسا تھا, یہ ہے جیسے آپ بیٹھے ہیں. اب یہ مڑ کر کے وہاں جانا تھا, وہ مڑنے میں کتنے لوگوں کی دقت ہوتی ہے. لیکن موٹے آدمی مڑ جاتا ہے اور پہنچ جاتا ہے وہاں. یہ بھی ایک بات ہے. وہاں ایک سوراخ ہے جو کعبہ دکھائی پڑ رہا ہے. ہم تو نہیں دیکھتے کہ تم یہ عمارتیں اب ہو گئی ہیں. بہت سکون اللہ تعالی. اس زمانے میں مجھے آپ نے کوئی آنا نہیں جانا. اب بھی وہاں تھوڑا سا ایسے رہتا ہے. اب سنا یہ سڑکیں کچھ بن گئی یا بن گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت محبوب کر دی گئی. یہ بھی ایک بات ہے. اللہ کی طرف سے راہبری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود راستہ دیکھتا ہے, طبیعت بناتا ہے. اس میں دعا کرنا چاہیے. دعا انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. دل میں دائیہ پیدا ہونا چاہیے. اللہ کا ذکر ہم کو کرنا چاہیے, اللہ کو یاد کرنا چاہیے. ظاہر کہ وہ خلوت میں جو بات ہوگی جلوت میں وہ بات نہیں ہو سکتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا, حضرت خدیجہ تھی, حضرت فاطمہ پیدا بھی ہو چکی تھی, جب بھی ہے جو بھی ہو, اس میں گھر میں خلوت نہیں ہو سکتی تھی. یہ خلوت ہی تو ہے, ابھی آ جائے خلوت ہے. لیکن کوئی اللہ کو منظور تھا, بڑی چیز دے رہا ہے تو بڑی خلوت کا بھی مطالبہ تھا. اسے تقاضا چڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ کھانا وغیرہ لے کے وہاں جاتے تھے. پھر حضرت خدیجہ کی صاحبزادیاں کچھ تھیں, وہ پہنچاتی تھی کھانا. یہ سب کیوں تکلفات کیا؟ گھر میں بھی ہو سکتا تھا, مگر اللہ ہی اس بھید کو زیادہ سمجھ سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ خلوت, جذبہ تعلق و نسبت مجبور کرتا تھا کہ گھر چھوڑے, گھر ہی چھوڑے. 3 منٹ پہ ہے مرزا افسار, اوپر چڑھنا معمولی بات نہیں. ہم لوگ تو سختی وقت میں چڑھے, اب شاید کچھ پہنچ گئے. اللہ کا شکر ادا کیا گیا. دوبارہ خلوت, اس چیز کے لیے خلوت کی ضرورت ہے, مجاہدے کی ضرورت ہے. جو مجاہدہ آدمی کرتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم, کچھ تو محنت کرو. ہم سب اپنے بھوسے میں کہتا ہوں, لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, مفت سب نہیں ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. آیت مجھے حضرت پڑھتے تھے, انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. کیا میں چپکا دوں جب تم کچھ ناپسند کرتے ہو؟ جب ہمارے تعلق تم ناپسند کرتے ہو, نسبت ناپسند کرتے ہو, ہم کیوں دیں تم کو نسبت؟ ویسے ہی خالی کھولی تم کو رکھیں گے. ایک عورت ہے, وہ بھی اخلاص دیکھتی ہے, محبت دیکھتی ہے, تب وہ رخ کرتی ہے. یہ تو محبوب حقیقی ہے. اللہ تعالی ہزار خوش آمد ہزار عاجزی کے بعد ایک لمحہ کے لیے توجہ فرما دے کہ یہ ان کی ہدایت ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا ہم چھپا دیں جبکہ تو ناپسند کرتے. بارہ خلوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کر دی گئی. جہاد مجاہدہ سب سے بڑا تھا, گھر بار کو چھوڑنا سب سے بڑا مجاہدہ. میں چاہتا ہوں بھائی تبلیغی جماعت میں سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ گھر چھوڑنا پڑتا ہے. میں سچ کہتا ہوں, کہا سنا بھی ہوگا آپ نے, میں اس کی قدر کرتا ہوں. بال بچوں کو چھوڑ کر کے آنا, پتا نہیں کہ مسجد میں ہم کو بستر ملے گا کہ نہیں, تکیہ ملے گا کہ نہیں, سب سوچ کے چلتے ہیں. بڑے لوگ بھی رہتے ہیں جو تکیہ کے عادی رہتے ہیں, دو دو تکیہ کے عادی رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو قاعدے سے کرنے کی توفیق دے. خلوت ایسی ہونی چاہیے, کسے را با کسے کار نباشت, وہی سازا کے آدار نباشت, کسے را با کسے کار نباشت. وہاں کوئی آدھار نہ ہو, تم دوسروں کو اپنے آدھار سے بچانے کے لیے خلوت اختیار کرو. حضرت عائشہ کو جو مانا بزرگوں نے, علماء نے مان لیا, علماء دیوبند کیا بات ہے, فرماتے تھے خلوت جو ہوتی ہے اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسروں کے آدھار سے ہم بچیں, بلکہ خلوت اس لیے بچا ہو کہ ہمارے آدھار سے لوگ بچیں. سمجھ گئے؟ کتنی بڑی حضرت عائشہ کا علم تھا, حضرت تھانوی نقل کر رہے ہیں اس کو, کتنی بڑی بات ہے. مجھے بہت لطف آتا ہے. خلوت اس لیے ہوتی ہے, عام طور سے یہی کہ بھائی بچو ان سے چھوڑو, تھوڑے نانا رکھو, چلو خلوت بھی چلے چلو, ہے یہ نہیں. تم سے تکلیف جو پہنچ سکتی ہے اس سے اپنے کو, ان کو بچاؤ, اپنے کو نہیں ان کو بچاؤ. کتنی عمدہ بات, حاجی امداد اللہ صاحب. خلوت خلوت حضرت تھانوی بیٹھے ہوئے تھے, عشاء کو تک بیٹھے رہے. کہا حضرت آپ کو تکلیف ہوئی عشاء تک میں بیٹھا رہا, اس وقت تک بیٹھا رہے. کہا تھی مولانا موریوں کیا پہ بات کرتے ہیں, موریوں کی ایسی بات کرتے ہیں جیسے عبادت کرنا عبادت ہے, خلوت میں ذکر کرنا, یاروں کے ساتھ بیٹھنا اچھی بات کرنا یہ بھی عبادت ہے. حضرت آئے ماں تھانوی کو کہا آپ موریوں کی ایسی بات کرتے ہیں. مجدد الملت کے پیر تھے مولانا, علمی اعتبار سے بھی پیر تھے وہ, کیونکہ ان لوگوں کا علم ہم نفی نہیں کر رہے ہیں, ان لوگوں کا علم کتنی کتابی لکھا, بالکل الہامی علم ہوتا تھا. خلوت از اغیار نہ اغیار, کتنا عمدہ ہے. خلوت از اغیار, اغیار سے خلوت ہوتی ہے, یار سے تو نہیں خلوت ہوتی ہے. فرمایا کہ آپ جو بیٹھے تھے تو یار ہیں ہمارے, یہ خلوت کے منافی نہیں ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب بھیجا, خلوت محبوب کی گئی. مجاہدہ ہوا کہ نہیں, تشریف لے جانا, پھر وہاں بے کھانے میں ضرورت ہوئے کہ ہر وقت وقت سے پہنچ ہی جاتا رہا ہوگا, کبھی کمی جاتی, کتنا کھانا لے جائے گی بےچاری. اوپر کھانے کا بھی مجاہدہ ہے, چڑھنے کا بھی مجاہدہ ہے, ذکر کا بھی مجاہدہ ہے, سب مجاہدی مجاہدے, خلوت کا خود مجاہدہ. یہاں مجھ سے کوئی نہ رہے تو الجھن ہونے لگے گی, ابھی کوئی آتے ہیں آج پہاڑ پر مجھ سے. اللہ ولی اللہ کے لیے سب کچھ گوارہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے اس نسبت کو پیدا کیا اللہ سے. بنیادی چیز تو وہی ہے, پاور ہاؤس تو وہ ہے. وہاں سے لے کے آئے, سارے عالم میں ڈکا بجا دیا, سب اسی کے سبر آتے ہیں. یہ خلوت مجاہدہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے مجاہدہ کرایا ہے, تب دیا ہے. یہ خلیل اللہ یوں ہی تھوڑے نا, وہ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار, آگ میں ڈالنے کے لیے تیار. آگ میں ڈال دیا تھا یہ ہے, یا نار کوئی برد و سلام علی ابراہیم, اے آگ برد و سلام ہو جائے ابراہیم پر, برد ہو جاؤ سلام. کوئی مجاہدات کیے تھے تب تو یہ دو دن ملی, پہلے ہی نہیں ملی. یا نار کوئی برد و سلام علی ابراہیم, ابراہیم پر برد و سلام ہو جائے. آگ منجلیک سے پھینکے گئے تھے جیسی کل, اللہ اتنی بڑی آگ تھی, لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی نگہبان تھا. وہ ہلاک کرنا چاہتے تھے, اللہ بچانا چاہتا تھا. بے خطر کود پڑا, بے خطر ابراہیم صاحب کود پڑے آگ میں, اللہ نے بچایا. یا نار کوئی بردوں و سلامن علی ابراہیم، برد ہو جاؤ اور سلام ہو جاؤ، لیکن دیکھو اتنا ٹھنڈا نہ ہو جائے کیونکہ سردی سے مر جائے، یہ بھی ہے سلامن کی قید اس لیے لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، برف ہو جائے، یہ نہیں، ایسی برف نہ ہو جائے کہ ابھی تو گرمی سے مرنے کا ڈر تھا، اب سردی سے مر جائے. سردی کئی طرح لوگ پہنے ہوئے ہیں، سردی سے بچنے کے لیے پہنے. برد و سلام، نقطہ یہ ہے کہ برد ہو جائے اور سلام ہو جائے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے ان باتوں سے اللہ خوش ہو جائے کہ ہمارے کلام کی تشریح ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے. برد و سلام اللہ پر، اے آگ برد ہو جاؤ لیکن اتنی ٹھنڈک نہ ہو کہ سلامتی ختم ہو جائے، سلامتی رہے. بہرحال جب مجاہدات آدمی کرتا ہے تو سب سے خلوت بہت بڑی چیز ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں مبتلا کیا، یہ میں کہہ رہا ہوں ہر شخص کے لیے مجاہدہ ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سب مجاہدات میں نہیں گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات آئی، مجاہدہ اختیاری کتنا، یہ خلوت کا اختیار کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیاری. جب مجاہدات اختیاریہ کیا، اللہ تعالی نبوت کا دروازہ کھول دیا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے مجاہدات کیے تب ان کو کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا امامت، دیا جاہلوں کے للناس امامہ. حضور نبی ہوئے کے خلوات کے بعد اور مجاہدات کے بعد، اور یہ امام کب ہوئے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کو برداشت کیا تب امامت ملی، یوں ہی نہیں ملی. میں یہی کہہ رہا ہوں، طریق بھی اس کے اندر بیان ہے اور مقصد بھی بیان ہے. جب انہوں نے مجاہدات کیے، اللہ نے جو جو حکم دیا تھا اس کو کیا، موز کٹواؤ بڑھانا وہی، ناخن کٹواؤ بڑھوانا نہیں، یہ سب کرو، کتنا سب لکھا ہوا آگے. حضرت بہت تعجب کرتے تھے، ہاں جی دیکھو فاطمہن جن کلمات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا تھا ان میں سے موز کٹوانا بھی ہے، ناخن کٹوانا ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. بس تبھی مجھے یاد آئے گی حضرت کا جو یہ سب ہے، مطلب یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ ہر آدمی نہیں کرتا، ناخن بڑھائے ہوئے ہیں اس زمانے میں کیا موز بڑھائے ہوئے ہیں، یہ نہیں، بلکہ انہوں نے اس پر کی موز کٹواؤ، ناخن کٹواؤ، منہ دینا نور بغیر، کلی کر، کلی بھی ہے، کلی کرنا بھی ان میں ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں، سب پورا لکھا بہت چھوٹے پڑھ بھی نہیں پاتا میں. اللہ تعالیٰ نے بہرحال مجاہدات ہوتے ہیں، تبھی اس کے بعد مکاشفات ہوتے ہیں. اور رمضان شہر المجاہدہ و شوال شہر المکاشفات، اس کے بعد حج کرنے جاتا ہے، دونوں میں وقت پیدا کیا ہے. حضرت عائشہ صاحب نے کہ اب حج کا زمانہ آنے والا ہے، کعبہ شریف جاؤ گے تو کچھ مجاہدہ کر لو تب وہاں مزہ آئے گا. اب شہر الحرم بعد میں ہے، مجاہدات کیا ہے، شہر المجاہدہ اور شوال دیکھا، اس کے بعد کیا ہے، شہر المشاہدہ، مشاہدہ آنے کا بعد. بہرحال فاطم میں کہہ رہا ہوں جو وہ ابتدا ابراہیم ربو بے کلمات، کلمات سے چند کلمات دشوار بھی ہیں، بیٹوں کو ذبح کرنا دشوار بھی تھا. بہرحال بہت سی روایتیں ہیں، اس میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ فطرت کے جو احکام ہیں یہ بھی ہے، انہوں نے اس کی پابندی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خلت کا درجہ دے دیا. وہ ابتدا ابراہیم ربو بے کلمات فاطم بہن، اللہ ہم سب لوگوں کو جو ہم پر احکام عائل ہیں اس کی ادائیگی کی توفیق، ہماری زبان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، زبان کو روکو، عملی کلے کے لیے سانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کتنی بڑی بات ہے. آج جو چاہتا ہے زبان سے کہہ دیتا آدمی، بچاؤ زبان کو. بلا تکلم بے کلام تاجر وزن، زبان کی حفاظت تم کو کیا گیا ہے کہ زبان کی حفاظت کرو. نبی کہہ رہا ہو یا رسول اللہ من نجات، نجات کس چیز میں ہے، فرمایا کیا ہے، عمل کرے ایک رسان ہے، ول یسا کا بیتو مب کے اللہ خطیتی، نجات اس میں ہے اس پر زبان کو قابو میں رکھو، گھروں میں رہو، فتنے کی جگہوں میں نہ جاؤ. اور تیسری چیز کیا ہے، اپنی خطاؤں پر رو، یہ بھی یہ متروک ہے، کون اس کو بیان کرتا ہے، رو، رونا بھی ہے، رونا نہیں تو رونے کی صورت لجاجت، خوشاں بد اللہ تعالیٰ سے، ہم گناہ گار ہیں، ہماری گناہوں کو معاف فرمائیے، اتنا تو کر سکتا آدمی، نہ آنسو نکلے، اللہ کے سامنے جھکنے میں کیا بات ہے، اللہ کی خوشامد کرنا کسی نے کہا کہ ہر چیز سے ہم نے نصیحت طلب کیا. کسی نے کہا کہا بلی سے آپ نے کیا کیا؟ کہا بلی سے ہم نے یاد کیا لجاجت, کوئی چیز مانگی ہوتی ہے تو عجیب انداز بنا لیتی ہے کھانے میں. یہ لگ تو ہر چیز سے عبرت اور نصیحت حاصل ہو سکتی. بہر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرے پھر سال ہم سے اہم یہ گیا کہ زبان کی حفاظت کرو عمل کرے. دوسری بات اذنی و اوجر, یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے لیکن مختصر نصیحت کیجیے. کیا فرمایا؟ اذا قمت للصلاة فصل للصلاة مودع ولا تکلم بکلام تازر غدن واجم الیاس اما فی ایدی الناس. جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سمجھو کہ آخری نماز ہے کہ لازم ہوا کہ نہیں ہم لوگوں کے لیے کچھ اعمال لازم ہے, مجاہدات کرو گے تب پاؤ گے. نصیحت کیا؟ پہلی بات اذا قمت للصلاة, نماز کے لیے کھڑے ہو سمجھو کہ آخری نماز ہماری. کتنی بڑی کتنی نصیحت, نصیحت کے انبار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کے انبار. ابھی ایک آدمی آپ کہیں دوسرے کتنی نصیحت ہے کہہ دے گا, لیکن کبھی گھبراتے نہیں تھے. یا رسول اللہ اذنی واجر, یا رسول اللہ ہم کو نصیحت کیجیے اور مختصر نصیحت کیجیے. صاحب اب کتنی بے تکلفی کی بات ہے ہم کو. کیا وہاں کیا ہے جب ذرا گردن جھکاری دیکھ لی. اذا تکلم اذا قمت للصلاة فصل الصلاة مؤدب. دوسری نصیحت کیا؟ ولا تکلم بکلام تعذر غدن, ایسی بات نہ کرو کل کے دن عذر کرنا پڑے. زبان کے منہ ہے وظیفہ, چپ رہو خاموش, خاموشی اختیار کرو. یا تو صحیح بات کہو یا خاموش رہے گی, یہ حدیث ہے. یا تو صحیح بات کہو ٹھیک بات, ورنہ سکوت سکوت اختیار کرو. ولا تکلم بکلام تعذر غدن واجم الیاس اما فی ایدی الناس. دل کا یہ ہے, یہ دل کا وظیفہ کیا ہے؟ لوگوں سے قطع تعلق کر لو, امین منقطع کرو, یہ دل کا وظیفہ ہے. وہ زبان کا وظیفہ ہے اور یہ دل کا وظیفہ ہے. دل کسی دوسرے جوڑ میں نہ جوڑ, اللہ سے تعلق رکھو. اللہ کا تعلق سب کافی ہے. تو یہ سب کیا ہے ہمارے پر معاہدہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں, ان کو ادا کرو گے تبھی پاؤ گے. اتم مہنہ میں یہ سب چیزیں پوری شریعت ہے ہمارا. اس زمانے میں تقسیم کرا دیا لیکن اب تو یہی ہے, سب کی پابندی کرو. کوتاہی ہو معافی مانگو, یہ بھی ایک جرم ہے, یہ ایک عمل ہے. بہرحال وہی جب تلا ابراہیم ربو ہو بکر ماتن پاتا مہن پورا کیا. چھوٹے چھوٹے عمل ہے جب اس کو سننا سمجھ کے ادا کیا جائے گا. لکھا ہے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد قیلولہ کرنا اس وقت ذکر سے بھی بڑھ کر کے ہے, کیونکہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ آرام کر رہے ہیں لیکن اس کا ثواب معمولی نہیں ہے. اتنے اتنے جانوروں کو ذبح کرنے سے بہتر ہے یہ کہ اس کا قیل اس کے اجر و ثواب وہ اپنی جگہ پر ہے, یہ اپنی جگہ پر ہے. سنت ادا تھوڑا سا کر لیا, سونا بھی ضروری نہیں ہے, لیٹ گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب اللہ ہے پھر آپ کی سنت بھی محبوب الہی ہے, اس کا عمل کرنا. فرماتے تھے ہمارے حضرت بہت کرامات وہ ہیں جو مقرون بے اتباع سنت ہو. بہت عمدہ لفظ ہے مجھ صاحب, اللہ کا شکر ہے. جو کرامت مقرون بے اتباع سنت وہی کرامت ہے, ورنہ استدراج اور جھوٹ ہے, کچھ اس کا کوئی درجہ نہیں. پنڈتوں کو بھی ایسی چیز ہوتی ہے, ایک پنڈت ایسا ایک پائے پر کھڑا رہتا ہے بات, مجاہدات اب بھی کرتے ہیں لوگ, بہت سی چیزیں مجاہدات کرتے ہیں, لیکن وہ مجاہدہ سنت کے خلاف ہے, اس طرح پر اس کا کوئی درجہ نہیں ہے. آپ چلے جائیے گجرات وغیرہ میں, چیترا لپیٹے ہوئے عورتیں گھوم رہی ہیں, مجاہدات آپ نے دیکھا ہوگا, پوری عورتیں گھوم رہی ہیں. یہاں کٹ جاتا ہے جوتی جب پڑ نہیں پہنتی کچھ, میں کہا بےکار ہے ان کا, کچھ نہیں ان کو ملے گا. سنت کے مطابق جوتا بھی پہنو کپڑا بھی پہنو, سنت کے اتباع کرو, نماز روزہ کرو, کامیاب کامیاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین آسان ہے, اسی طرح باندھنے کوئی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کو کندن وہ بکا براؤدن, یہ مثال ہے, کو کندن कहा बड़ा उदन, ये पहाड़ को खोदना और घास का मिलना, और ये वो है कि एक कदम चल करके हजारों मील की मसावत तुम कह कर सकती हो सुन्नत के बाद। अल्लाह ताला ने हमको सुन्नत नबविया से जोड़ दिया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे सुन्नतों पर अमल करने की। बहरहाल वजीब तला इब्राहिम रबू बेकलमातिन कलमात से बहुत लिखा है, उसमें से ये सुन्नतें भी हैं। तो मैं इस पर याद आया कि हजरत शाहुल्लाह तरफ फरमाए जी देखो ये कलमात से मुराद ये भी है, ये मुझ कहता है ये करना है, मुझे ये याद इतना याद है अलहमदुल्ला, उसी वजह से ये खोला मैंने। और तब मैं कलमा फिर तफसील पूरी देखा, बहुत ही खराब है, लिखते ही चले गए हैं सब, मुझे पढ़ा भी नहीं आता दरअसल। लेकिन ये देखा मैंने, हजरत की बात सुनी हुई है कि मोछों का कतरवाना, नाखून का चुरवाना, मुंह दे नाखून, समझ गए ये चीजें जो ये क्या फितरत आमाले फितरत है, ये सुनने फितरत है, सुनते नबुवत चाहे ना कहिए सुनने फितरत, यानी फितरत इंसान की है कि नाखून को कटवाए। अब देखा गया तो फैशन होगा कि नाखून डाले, यहाँ तुम नाखून मुंह बढ़ाओ काटो उसी तुम मरोगे, एक से चला फैशन बालों का, बाल पे करते हैं बाल ही कट जाता है, खत्म हो जाता है, तेल रखो सही सही सब इधर उधर ना रखो सेंट ऑन। अल्लाह ताला हम सब लोगों को सुन्नत के मुताबिक, हमको हमारी औरतों को बच्चों को जवानों को सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, तब कामयाबी है। सुन्नत अल्लाह ताला है कि रसूल की सुन्नत है। मैंने एक दिन बयान किया था कि एक बुजुर्ग थे वो खरबूजा नहीं खाते थे, किसी ने कहा कि भाई खरबूजा खाएगी, कहा कि आपको पता नहीं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरबूजा खाया है नहीं खाया है, या ये बात है दोनों बात है, या ये बात है कि किस तरह खाया है ये हमको नहीं मालूम खाया है। महाबुल का आगा ने बहुत उमदा बात लिखी, मौलाना लिखा है कि कुछ भी हो खाया हो या ना खाया हो, लेकिन उनका दाइय अमल दाइय मोहब्बत रसूल का क्या है ये मालूम, हुजूर ने खाया नहीं इस सुन्नत के में इसको छोड़ दिया, ये उनका सबसे बड़ा अमल था। सुन्नत तक हमको नहीं मालूम कि कैसे खाया, खाने ना खाने की बात नहीं बल्कि कैसे खाया हमको सुन्नत नहीं मालूम, इस वजह से उस सुन्नत की मोहब्बत में कि सुन्नत का इल्म नहीं हमको, इस वजह से हम इसको छोड़ते हैं। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने। बहरहाल वह तम बाल इन जायसे मामा, जब तुमने पूरा किया इम्तिहान में पास हो गए कामयाब, अब कामयाबी के बाद क्या है, अब हम आपको इमाम बनाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजाहिदात किया गारे हिरा में, मुजाहिदात किया खाने पीने का मुजाहिदा है, बीवी बच्चों से आजादी मामूली मुजाहिदा है, बीवी बच्चों से मुजाहिदा, क्या वहां गद्दारे के गहरे होंगे, अरे ईट पत्थर रख करके हम लोग पहली बता गए थे ऐसे ही पत्थर का तकिया रखा गद्दा कुछ नहीं था, एक आदमी थे वो खूब बिछाए उछाए थे अपने अजीज कल्चर को, बिल्कुल बालू और इधर पत्थर उसी में सोए, तरह अठहत्तर की बात कुछ नहीं, हम लोग पर कुछ था ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई वो तो थोड़ा सा वक्त था मुझा मुतकद्दमीन वाला थोड़ा सा हज भी वैसे ही था, पखाना जाना आसान है मुश्किल था, कोई ये टूटा है कोई वो टूटा है, पानी नहीं मिलता, ये अठहत्तर की बात कर रहा हूँ और पहले तो और ज्यादा रहा होगा। मुजाहिदा अल्लाह ताला इन मुजाहिदात के अजर सवाब से हम सब लोगों को मुतसिब करो अल्लाह ताला। बहरहाल फरमाते पाद कहते हैं इन्हीं जायदों के लिए नाशे मामा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुजाहिदा के बाद क्या भाई नबूवत मिली है, इकरा बिस्मि रब्बी पढ़िए आप, मां ना बेकारी मैं कारी नहीं हूं, फिर जो है फिर पढ़ लिया उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन कब कभी तारी हो गई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब कभी तारी हो गई, नहीं हजरत खदीजा से कहा जब मिली उन्हें हमको कमरी उड़ाओ कमरी उड़ाओ, उड़ाया उन्होंने कहा घबराइए नहीं, ले गई अपने चचा के पास, उन्होंने उनको तसली दिया हुजूर का, जब ये इस्लाम ने जब पूछा है तो तसली दी अल्लाह ताला ने, कितनी बड़ी बात हुई। तो एक दूसरी बात में सोच रहा था, लेकिन जब मेराज में गए हैं यहाँ तो हजरत कहा कि जिबी इस्लाम ने पूछा था तो उस वक्त उनकी मलकियत आपके बशरियत पर गालिब हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत पर जिबरील अलैहिस्सलाम की मलकियत गालिब हो गई। जब जिबरील अलैहिस्सलाम को लेकर चले मेराज में और जा करके कहा खास मकाम पर تو دل دوستی مخلصم یافتی انانم دے صحبت چنا تاپتی. جبریل علیہ السلام سے کہا کہ آؤ آگے بڑھو. کہا نہیں, اگر ہم ایک بال کے برابر بھی اڑے تو جل جائیں گے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہاں پر غار حرا میں ملکیت غالب تھی بشریت پر, اور یہاں پر بشریت غالب ہوئی ملکیت پر. روک دیکھو, نہیں جبریل نہیں بڑھ سکے, وہاں بشریت غالب. بشریت کا ہوتا ہے بڑا اختلاف ہے کہ بشر زیادہ ہے کہ ملک زیادہ اچھا ہے, ہری ہے. لیکن جس نے کہا خوب کہا, بولا کہا وہاں بشریت مغلوب ہو گئی, ان کی ملکیت جبریل کی ملکیت سے کانپنے لگے. اور کہا انانم سے صحبت چرا تاپتی, تو دل دوستی مخلصم یافتی, انانم سے صحبت چرا تاپتی. آئیے آگے بڑھیے, جو ہم کو مخلص پائے تھے ہمارے ساتھ چلیے ہم ساتھ. کہا بہت اچھا شعر ہے. بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر ایک بار کے برابر بھی میں ہوں تو فروغ تجلی مجھ کو جلا دے گی. آپ کا اب منصب ہے, آگے بڑھیے. کہا یہاں پر ملکیت مغلوب ہوگی بشریت سے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا بڑا منصب دیا اللہ تعالیٰ نے, کتنا بڑا مرتبہ. اسی امت سے ہیں, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے, یہ اتنا بڑا نبی ہے. اسی وقت کہا ہم کو کہا نہیں یہ منصب نہیں ملے گا, یہ محمد کے لیے خاص ہے. کہا ان کی امت میں جو ہے, کہا یہ بھی نہیں ہے آپ کو. بہرحال بہت مشہور چیزیں ہیں. بڑا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا مقام دیا, ان کی امت سے ہم کو بنایا. ہم کو شرم آنی چاہیے ان کی نافرمانی کرتے ہوئے. نبی تو ہمارے لیے دعا کر رہا ہے, منا میں دعا کیا, عرفات میں بھی دعا کیا, مزدلفہ میں بھی دعا کیا. دعا کیا کہ نہیں, نہیں چھوڑا امت کو. اب ہم اگر ان کی نافرمانی کرتے ہیں, ان کے دین کو کم سمجھتے ہیں, ان کی شریعت کی توہین کرتے ہیں, تو خود جانو تمہارا کام اللہ سمجھ لے گا. جانتے ہیں من ذریتی, قال من ذریتی, محبت آ گئی ذریت کی. اللہم اصلی فی ذریتی, اللہ نے کہا ہماری ذریت کو کہا نہیں, ذریت کو نہیں ملے گی. لا ینال عہد الظالمین, آپ کی ذریت میں سے بہت سے ظالم لوگ ہوں گے, ان کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. صاف کر دیا اللہ کا, لا ینال عہد الظالمین, آپ کی ذریت میں جو مسلمان ہوں گے, جو عالم فاضل ہوں گے, صاحب نسبت ہوں گے, صاحب محبت ہوں گے, ان کو ہم دیں گے. جو ظالم ہیں نہیں دیں گے. لا ینال, یہی میں کہہ رہا تھا وہ صاحب کہ اس میں سب کچھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے, کہ جو منصب ملتا ہے مجاہدے کے بعد ہی ملتا ہے. کچھ کرنا ہوتا ہے, کچھ کر, جب کچھ کرے گا تو اللہ بہت کچھ دے گا. اللہ کچھ کرے گا تو بد. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت سے نوازیں, اور اس محبت کے دفعے میں ہم سب لوگوں کو اپنا مقبول بندہ بنا لیں. ہماری محبت آپ بھی محبت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے نوازے. اللہ تعالیٰ اتباع سنت کی توفیق دے. اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, اللہ کے دین سے محبت, قرآن حدیث سے محبت, ان محبتوں کو ہمارے دل میں رچا دیں, بسا دیں, تاکہ وہاں ہمارے کام. المرء مؤمن احب. بہرحال بس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان باتوں کو بھی سنیں اور سمجھیں, اور اسے اثر لیں, اور اس کے مطابق عمل کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو آپ اللہ مسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خصوصی درجہ ہم سب لوگوں کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت سے, رسول کی محبت سے, ان کے صحابہ سے محبت سے, ان کے دین کی محبت سے ہمارے دلوں کو شرشار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.